الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی 36ویں آیت کی تفسیر ہو چکی تھی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل, اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں, ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس میں اصل میں یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی کتابوں میں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. انہوں نے اس علم کو اپنے حد تک محدود رکھا, لوگوں تک نہیں پہنچایا. تو بخل یہی ہوتا ہے کہ جس مقام پر اللہ کی نعمت کو خرچ کرنا چاہیے اس مقام پر اسے خرچ نہ کرنا, اسے بخل کہتے ہیں. لہذا ایک کتمان علم کے مرتکب ہوئے, یعنی علم کو انہوں نے چھپا لیا, ان لوگوں تک نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت وعید بیان فرمائی اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب, ذلت والے عذاب کی وعید بیان کی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم کو چھپانا یہ حرام اور گناہ ہوتا ہے, لیکن ہر مقام پر حرام اور گناہ نہیں ہوتا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے جو ضمناً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک ہے کہ لوگوں کی ضرورت کا علم, اور اس کی وجہ سے لوگ کوئی فتنے وغیرہ کا میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے, نہ بیان کرنے والا خود کسی فتنے کا شکار ہوگا. ایسی صورت میں علم کو چھپانا ممنوع ہوتا. تو جیسے لوگوں کو شرعی مسائل سکھانا, ان کی ضرورت کے مسائل بتانا, یہ ایک مفتی ہے. اگر کوئی اس سے آ کے فتویٰ طلب کرتا ہے اور اس کو فتوی کی ضرورت ہے, مفتی دے بھی سکتا ہے, تو اس کو علم چھپانا نہیں چاہیے. ہاں, فتویٰ دینا اس پہ واجب بھی نہیں, وہ منع بھی کر سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے جا کر لے لیں, لیکن علم چھپانے کی نیت سے اس کو نہ بتانا, محروم رکھنا, یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے. اور اگر کوئی علم کا اظہار باعث فتنہ ہو, جیسے بعض اوقات کسی نے سوال کیا کسی عالم دین سے اور عالم کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ جواب بہت سوں کی دل آزاری کا سبب بنے گا اور ان کی طرف سے پھر ریئیکشن ہوگا اور ہنگامے ہو جائیں گے, اس کی بنا پر کف لسان ثابت ہے, بزرگان دین سے ثابت ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے. اسی طریقے سے اگر حکمتاً علم کو چھپایا, کسی نے پوچھا نہیں ہے لیکن وہ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ظاہر کروں گا, تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. سامنے والوں کے ذہن اس علم کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں, تو بھی علم کو چھپا لینا شرعاً جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعض باتیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو گے. تو اس سے مراد یقینی سی بات ہے کہ وہ علوم ہوں گے جن کو ظاہر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور وہ ایسے علوم, ایسے اسرار و رموز ہوں گے کہ جو عام لوگوں کی عقل اس تک نہیں پہنچ پائے گی اور فتنے کا باعث بنے گا, مسائل ہو جائیں گے. اس لیے علم چھپانے میں حرج نہیں. تو چونکہ ان کے لیے تو علم کو ظاہر کرنا لازم تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کرنی چاہیے تھیں تاکہ لوگ ایمان اور اسلام کی طرف مائل ہوتے, اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے اور اسلام کو تقویت ملتی, لہذا ان کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے. والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس, اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمنون باللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے, ولا بالیوم الآخر, اور اخروی دین پر ایمان نہیں رکھتے. ومن یکن الشیطان له قرینا, اور وہ شخص کے جس شیطان جس کا ساتھی ہو گیا, فساء قرینا, تو یہ کیا ہی برا ساتھی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے بھی وہی عذاب ہوگا جو اوپر بیان کیا کہ ذلت والا عذاب ہے. ان میں پہلا بیان کیا کہ والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس, وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے سے مراد جو قابل مذمت ہے یہ ہے کہ آدمی اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہ کرے, بلکہ فقط لوگوں کو مروب کرنا, متاثر کرنا, ان سے کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنا, ان سے کوئی دنیاوی نقصانات سے بچنے کا ارادہ کرنا, اور اسی طریقے سے تعریفی جملے سننے کی نیت سے کچھ آدمی خرچ کرے, تو یہ سب حرام, شرعاً ممنوع ہوتا ہے اور ریاکاری میں داخل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور ان کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی. لہذا ہر مسلمان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وہ اگر مال خرچ کر رہا ہے تو کس نیت کے ساتھ. اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت تو ہے, لیکن یہ نیت ہو کہ میں دکھا کے اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ ترغیب پائیں گے اور میرے اس عمل کو دیکھنے کے بعد ان میں بھی جذبہ بیدار ہوگا اور وہ خرچ کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو ایسا لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنے میں شرن حرج نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اپنے باطن کی حفاظت تھوڑی سی دشوار ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی چھپا کر دے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی خرچ کرے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں کیا اس لیے تو نہیں کر رہا تاکہ لوگوں کے تعریفی جملے سننے کو مل جائیں، مجھے مقام عزت حاصل ہو جائے، لوگ مجھ سے مرعوب متاثر ہو کے مجھے عزت کے مقام پہ بٹھانے لگ جائیں، میرے لیے تعریف کی جائے، مجھے دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں، لوگ متاثر نظر آئیں، مرعوب نظر آئیں اور ان کے قلوب میرے سامنے مسخر ہو جائیں۔ اس قسم کے فاسد نیتوں کے ساتھ اگر خرچ کیا تو یہ مقبول نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے گا۔ اور اس میں یہ بھی آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت میں فساد کس حد تک ہے۔ اگر صرف فساد ہی فساد ہے، مثلا اگر لوگ نہ ہوتے، کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا، تعریفی جملوں کی توقع نہ ہوتی تو بالکل خرچ نہ کرتا، صرف اس لیے خرچ کیا تو بالکل ثواب نہیں ہے اور شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ تعریفی جملے اگر نہ بھی ہوتے تب بھی وہ خرچ کرتا، لیکن اب لوگوں کی تعریف کے یقین کی وجہ سے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے، مزہ حاصل ہو رہا ہے، اس کا تصور جو ذہن میں آیا، اس وجہ سے خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کا ارادہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں جتنا اللہ کی رضا کا ارادہ ہوگا اتنا ثواب ملے گا اور جتنا فاسد نیتیں ہوں گی اتنا عذاب ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں پھر ان سب کے لیے یہ عذاب ہے۔ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور ان لوگوں کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے، اخروی دین پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اور یہ بڑا نفیس سوال ہے کہ ان کا آخر نقصان کیا ہے۔ اگر آج کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کو نبی تسلیم کر لیتا ہے، تو بتائیے اس میں نقصان کا پہلو کون سا ہوگا، مسلمان ہو جانے میں کیا نقصان۔ اگر یہ آدمی سوچے کہ نہیں مسلمان ہوں گا تو بہت سارے احکامات پورے کرنے ہوں گے، بہت ساری عبادات کو اختیار کرنا پڑے گا، تو کوئی بھی مذہب ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب کو آپ لے لیجئے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی عبادات ان کے انداز سے، مثلا آپ یہودیت کو لے لیجئے، عیسائیت کو لے لیجئے، انہوں نے اپنے مذہب کا رنگ تبدیل کر دیا، اس کو ختم، اس کی جو عبادات اس پہ ان میں لازم تھیں یا جو دیگر معاملات تھے انہیں فراموش کر دیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ توریت وغیرہ اٹھا کے پڑھیں، انجیل پڑھیں تو بہت سارے احکامات آپ کو ان میں بھی ملیں گے۔ تو ہر مذہب میں کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ ممنوع اشیاء ہوتی ہیں، احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے، ممنوع اشیاء سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد کوئی نیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہی چیزیں ہیں، بس اپنے آپ کو احکامات خداوندی کے تابع بنانا ہوگا، انہیں پورا کرنا ہوگا، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو کوئی الحمدللہ نقصان کا پہلو اس میں نہیں ہے، فائدے کا پہلو ہے کہ اخروی عذاب سے آدمی بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے مقام یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرمائے گا۔ لہذا اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کا اپنا قصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دو گنا فرما دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل 10 عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر دو کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا فرما دے گا، لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جیسا نیکی کی صورت ہوگی، جیسا اخلاص اس کو ادا کرتے ہوئے آدمی قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی نیکی ہوگی، انتہائی اخلاص سے کی گئی ہوگی، تو پھر اللہ کے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور وہ معاملہ کیسا ہوگا، وہ کیفیات کیسی ہوں گی، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ یعنی نبی کو پیش کیا جائے گا میدان معاشر میں، وہ گواہی دے گا کہ یا رب کریم میں نے اس امت تک تیرے احکامات پہنچا دیے، پھر انہوں نے نافرمانی کی یا اطاعت کی۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان تمام پر آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی، ہر امت سے ایک نبی کا انتخاب کیا جائے گا، یعنی نبی ہوگا جو اس گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس امت تک تیرے احکامات پہنچا دیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا کہ ہاں ان انبیاء علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور معلوم ہوا صراحتاً کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو فرائض کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو آپ کے سامنے بیان فرمایا، کیونکہ گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر گواہی دیتا ہے، اس معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس پر واقف ہوتا ہے تو گواہی دے سکتا ہے، ورنہ جسے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کی گواہی کیسی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اور باعطائے الہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے گا کہ ہاں نبیوں نے تمام یہ فرض پورا کیا ہے۔ تو علم الہی کی برکت سے نبی کریم نے جان لیا کہ کس نبی نے تبلیغ پوری کی اور کس نے نہیں کی۔ تو نہیں کی کا تو معاملہ ہو گئی نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ پوری فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات انہیں دیے یقیناً انہوں نے امت تک پہنچا دیے۔ تو اسے بیان کرنے کے طرز پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ علم کے ذریعے بات جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا اور آپ اس کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی انہیں دفنا کر اوپر سے زمین کو برابر کر دیا جائے تاکہ یہ آگے کے معاملات دیکھنے کو ہی نہ ملیں اور بالکل ہمارا کوئی آخرت میں حشر نہ ہو۔ تو میدان معاشر میں جب جہنم سامنے ہوگی، اس کے عذابات سے خوف میں مبتلا ہو کر، پھر خود میدان معاشر کی تکلیفیں، اور دوسری طرف جنت موجود ہوگی اور اس سے محرومی کا شدید احساس، حسرت و پشتاوا انہیں مجبور کرے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ میں ہلاک فرما دے اور زمین کو برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے، اس لیے کہ یہ روایت میں موجود ہے کہ بعض کفار ایسے ہوں گے کہ جب انہیں بتا کہا جائے گا کہ تم اللہ پہ ایمان لے کر نہیں آئے، تم نے یہ قصور کیے، تو وہ صاف انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، ان کی ناک، یعنی زبان ود آؤٹ کنٹرول، وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، خود بخود بول رہی ہوگی، اور ان کے تمام جسمانی اعضا گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا تھا۔ اور یہ معاملہ فقط ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرنے کے لیے کفار کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ عزوجل مسلمان اس سے محفوظ ہوں گے۔ تو یہ کفار کے ساتھ معاملہ ہوگا، لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے، سب باتیں ظاہر ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ نساء بھی مدنی آیات میں سے ہے، اور یعنی مدنی صورتوں میں سے ہے، اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں تقریباً احکامات کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ مکی جو صورتیں ہیں وہاں پر چونکہ صورتحال یہ تھی کہ شرک کی بڑی کثرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو کثرت سے بیان فرمایا، اور چونکہ ان کے قلوب میں رسول کی عظمت پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے رسالت کا بیان کثیر ہے، اور اس طرف چونکہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسلمان کثیر ہونا شروع ہو گئے تھے اور احکامات اب بیان ہونے تھے، لہذا اللہ نے کثرت کے ساتھ احکامات کو بیان فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ آگے احکامات کا بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس وقت جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ شروع اسلام کی بات ہے، اصل میں جب یہ شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمائی تھی، یعنی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے گھر میں دعوت کی اور وہاں پر پھر شراب کا دور چلا، صحابہ کرام نے شراب پی اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیت جب پڑھی کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تو اس میں لا ہٹا دیا, اعبد ما تعبدون معاذ اللہ ہو گیا کہ میں انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو جب یہ اس طرح کلمات نکلے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کو نازل فرمایا کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ, یہاں تک کہ تمہیں اتنا ہوش آ جائے کہ تم یہ جان جاؤ کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو حالت نشہ میں اگر کفر سرزد ہو جائے تو شریعت اس کفر کا اعتبار نہیں کرتی ہے, یعنی اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا, کیونکہ صحابہ کرام سے ایسا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیمہ پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تھا, تاریخ یہ کہتی ہے. لہذا حالت نشہ میں کفر سرزد ہو گیا تو اس شخص کو کافر قرار نہیں دیں گے. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض کسی نے شراب پی ہو تو شراب ناپاک تو ضرور ہے, اگرچہ اس کی حرمت کا حکم نہیں تھا, تو اگر کوئی اس حالت میں نماز میں کھڑا ہوگا تو فقہا نے یہ فرمایا اگر نشے کی حالت نہیں ہے, مثال کے طور پہ کوئی شراب پینے کا عادی ہے اور تھوڑی بہت شراب پینے کے بعد اسے کچھ نشہ نہیں ہوتا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے, تو یہ بعض عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ شراب ناپاک تھی تو اندر گئی, ناپاک ہو گیا اور ناپاک حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اگر اس نے کلی وغیرہ کر لی ہے, وہ پہلے باوضو تھا یعنی شراب پی, اس کے بعد کلی وغیرہ کری, بدبو وغیرہ زائل ہو گئی, وضو کیا, نماز ادا کر رہا ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیٹ میں شراب موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے قابل نہیں ہوگا. نماز کے قابل وہ ضرور ہے, اس کو قے کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم یہ قید لگائیں کہ اندر سے پوری گندگی باہر نکالی جائے اس کے بعد وہ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہوگا, تو پھر قے کرنے کی صورت میں بھی یہ کہاں کنفرم ہے کہ ہر شراب کا جز باہر نکل جائے گا, کچھ نہ کچھ میدے کے اندر ضرور موجود رہے گا. اس کے علاوہ خون ناپاک ہے, پیشاب ناپاک ہے, بڑی غلاظت وغیرہ یہ ہوتی ہے بدن کے اندر, تو یہ خون بھی بدن میں ہے, پیشاب کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ بدن میں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی باہر نکالیں پھر آدمی نماز کے قابل ہوگا, تو یہ ایک بیجا زیادتی ہے, اس پہ توجہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدان یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی کہ حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت جاؤ, یہاں تک کہ تمہیں اتنا شعور حاصل ہو جائے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو. ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, اور اسی طرح حالت جنابت میں جو شخص ہے وہ اگر مسافر ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ اگر مسافر نہیں تو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں آ سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے. یعنی ارشاد فرمایا کہ ولا جنوبن, اور نہ حالت جنابت میں جو شخص ہے وہ نماز کے قریب آئے, حتی تغتسلو, تعلق اس کا یہ, یہاں تک کہ وہ غسل کر لے, الا عابری سبیلن, مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والا شخص یعنی مسافر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غسل پر قادر ہے, حالت جنابت میں ہے, تو وہ غسل کرے گا, اور اگر وہ حالت مسافرت میں ہے اور وہ پانی نہیں پاتا تو پھر وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کرے گا, نماز کے قریب بغیر تیمم کے نہیں جا سکتے. اگلی جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر ایک مقام پہ سب لوگ موجود تھے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم گیا, تو اس کی تلاش میں سب یعنی تلاش کر رہے تھے ہار کو, تو پانی وغیرہ ختم ہو گیا اور چونکہ سفر موقوف تھا, رکا ہوا تھا, اس کی وجہ سے صحابہ کرام آزمائش میں مبتلا ہو گئے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں تیمم کا حکم تھا اور پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی جبکہ انسان پانی سے محروم ہو. پھر جب مطلب اونٹوں کو اٹھایا گیا اس حکم کے نازل کرنے کے بعد, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا تھا, اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. تو یہ اصل میں یہ واقعہ ہوا تھا, اس پر آیات تیمم نازل کی گئیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَى, اگر تم مریض ہو, او علی سفرٍ, یا تم سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ان سے قربت کی ہو, فلم تجدوا ماء, پھر تم پانی کو نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو ان میں ایک فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَى, اگر تم مریض ہو, اور پھر آگے فرمایا کہ پھر تم پانی نہ پاؤ, یعنی مریض ہے, تو اس میں دو صورتیں ہوں گی, کہ ایک تو یہ کہ حالت مرض میں پانی کا استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھے گا، یا دوسرا یہ کہ وہ مریض ہے اور پانی بھی قریب موجود نہیں تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ان احکامات کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔